जो मैंने न कहा आज वो कहता हूँ। हर पल तुझे देखे बिना बेचैन रहता हूँ। आजा बता दूँ मुझको सनम, तुझसे प्यार है। लग जा गले से मेरे, तेरा इंतजार है। आजा बता दूँ मुझको सनम, तुझसे प्यार है। लग जा गले से मेरे, तेरा इंतजार है। सनम पहले न जाना था, मैं तो थी को हम जहां होंगे। तक जो मैंने न कहा आज वो कहता हूँ, कल तक जो मैंने न कहा आज वो कहता हूँ। हर पल तुझे देखे बिना बेचैन रहता हूँ, बता दूं मुझको सनम तुझसे प्यार है। लग जा गले से मेरे, तेरा इंतजार है।